Bismillahir Rahmanir Rahim. Ono yo hediti be o radio men al muntada salafi dum do ko muhadara dimmo bi unwan tadhkiratul muslimati bi haqiqati libasiha fil islami ko du woni andintinugol o do sonnajo juldo jebbilaniɗo Allahu tabaraka wa ta'ala ko woni tigi tigi cancol makko ngol ka islam wondude musibɓe men maketeɓe abu fatima kalo hafidhahu Allahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله سيد الأولين والآخرين إمام المتقين صفوة خلق الله جل وعلا من خلقه نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجددا حري إن شاء الله تبارك وتعالى بعونه وتيسيره وتوفيقه en jokkitoto ndeɗo yewtere nde fokkintinnoɗen naane haray wiwɗen toɓɓere aranere nden nde yiiloto e ko ko wiyete mafhum at-tabarruji was-sufuri wal-hijabi. Eɗen gandi si tawi en daari sonnaɓe ɓen hande ka yaasi en tawa e ɓornateeri gooto kala e sonnaajo yaltaali e nder gootel e ɗiiɗo ɓornateeriiji tati, ko imma kanko sonnaajo on o wona mutabarrija, walla kanko sonnaajo on o wona mutasaffira, walla o wona kanko sonnaajo on mutahajjiba. Kono sonnaajo hay e gooto hellifaaɗo marɗo hakkil fawaɗo shari'a kaɗo dina Allahu tabaraka wa ta'ala e yi'ata mo siwana kanko sonnajo on ko gotel e ɗiɗo ɓornateriji tati woni ko o waɗi. Oɗo waɗi no hanani en ka goto kala e meɗen anda ko honɗum woni ma'ana ɓornateri kala ɓornateri e ɗiɗo ɓornateriji, o anda kadi ñawore nde Allahu tabaraka wa ta'ala ñawi e kala ɓornateri e ɗiɗo ɓornateriji. Waɗi jom meɗen tabaraka wa ta'ala o wiyen ka quranare teddunde, ya bani adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa dhalika khair. Jom meɗen tabaraka wa ta'ala o wi ko ono yo ɓiɓɓe adam gomɗi dey men tagani on, gomɗi men shar'inani on conci ɗi tawata ko ɗi ɓornoto ɗon. Kanko jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o wi conci ɗi men tagani on ɗin ko conci ɗi tawata ko surrayɗi awraji moɗon ɗin, ɗulle ko conci kadi ɗi tawata warishan ko conci labaɗi. Jom meɗen tabaraka wa ta'ala o wi en non wa libasu taqwa, conci ɗi tawata ko conci kulol Allahu ɗin, ko ɗin non woni conci ɗi tawata ko conci moƴƴi ɗin. Bimana oɗo gorko imo mari conci ɗi tawata ko libasu taqwa lahu, conci kulol Allahu tabaraka wa ta'ala ɗi wonande mo ɗi tawata ko ɗi o shar'inanaɗi nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe hollimo. Ko wona noon oɗo sonnajo kadi himo mari kanko kadi libasu taqwa laha, conci kulol Allahu ɗin wonande mo kanko sonnajo on i Allahu tabaraka wa ta'ala neliri nelaɗon alayhi salatu wassalam yoɓe yottin e makko. Si tawi en detti koko wiyete at-tabarruj, karmukoɓe ɓen ɓe maki wana Imam al-Qurtubiy rahimahullah e Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahmatullahi alayh ɓe maki wondema at-tabarruju ko woni ma'ana muɗum on ko izharul mar'ati zinataha, ko yaltingol sonnajo on o feññinaka kene cuɗari ndi Allahu tabaraka wa ta'ala waɗanimo ndin kanko oɗo sonnajo, ngari makko kin kanko oɗo sonnajo, ko wana non none ɓandu makko ndun kanko oɗo sonnajo, ko wana non formu ɓandu makko ndun kanko oɗo sonnajo. Feññingol makko ɗum ɗo yaltinaka yaasi worɓe jananɓe ɓen ɓe hayno ɗum ɗo ɓe yi'a ɗum ɗo e makko, ko ɗum ɗo woni ko innete at-tabarruj, ko ɗum ɗo woni ko innete at-tabarruj. Eɗen andi noon joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o wi'i sonnaɓe ɓen ka nder qur'anare teddunde, o wi'i wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Allahu jalla wa ala wi ko ono yo sonnaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam wattude e sonnaɓe gomɗinɓe ɓen ɓe dendanigal maɓɓe, on fof moɗon wone sonnaɓe ɓe tawata ko ñiɓeɓe ka cuuɗi moɗon, wata o wonu sonnaɓe ɓe tawata ko haylotoɓe e yaasi, wata o wonu sonnaɓe ɓe tawata ko jindayɓe e yaasi, wone sonnaɓe ɓe tawata ko wonɓe ka nder galleji ɓe toppiti fiyakuji diina maɓɓe kan e fiyakuji ɓengure maɓɓe nden e fiyakuji suudu maɓɓe no. Kanko Allahu jalla wa ala o wi si tawi hawri o yalta yahon ka yaasi, tawi on heɓi ko tawata ko beetu yalton, o wi wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, wata o yaltin cuɗariji moɗi, wata o feññin ngariji moɗon ɗin, wata o yaltin formu ɓalli moɗon ɗin, wana ɓeeɗo majjuyankoɓe ɓe tawata ko majjunoɓe ko atti kaɗo diina islamu arde, no ɓeeɗo ɓe yaltinirayno ngariji maɓɓe ɗin e cuɗariji maɓɓe ɗin ka yaas. Onon si tawi hawri o yaltay, yalte ko on sonnaɓe gomɗinɓe, yalte ko on sonnaɓe doftiɓe, yalte ko on sonnaɓe surriɓe, yalte ko on sonnaɓe ɓe tawata wana fitinayɓe jiyaɓe Allahu tabaraka wa ta'ala ɓen ka yaas. Oɗum ɗo woni ko innete oɗo at-tabarruj. Joni noon si tawi en darti en taway sonnaɓe ɓe tawata ko ɓurɓe ɗuuɗude ɓen, sonnaɓe ɓe tawata ko ɓurɓe hewde ɓen ka yaasi hanne, ko ɗum ɗo woni ɓornateri maɓɓe on ko wiyete kon at-tabarruj. Waɗi a fotta e hewuɓe tawa ko sonnaɓe ɓe tawata wana tiggare woni ka hoore, tawa ko sonnaɓe ɓe tawata wana niqab woni ka yeeso, tawa ko sonnaɓe ɓe tawata dande ndenno ka kene, tawa ko sonnaɓe ɓe tawata sogone ɗenno ka yaas, tawa ko sonnaɓe ɓe tawata gelenji ɗin no feeñi e kene. Woɓɓe ɓen tawa coñcoy koye ɓe ɓorni koye ko coñcoy koye tawata koye deesini ɓalli maɓɓe ɗin e formu ɓalli maɓɓe ɗin fof feññini ka yaas. Ko ɗum ɗo innete at-tabarruj. Ɓeeɗo ko ɓe nelanon alayhi salatu wassalamu ɓe makuno kasiyatun ariyat, ko sonnaɓe ɓe tawata hiɓe ɗuuɗira coñci moƴƴan, kono ko sonnaɓe ɓe tawata coñci maɓɓe ɗin surrataɓe ko ɓe ɓooriɓe woni ka yaas. Ko ɗum ɗo ɓuri ɗuuɗude e ɓornateriji ɓeeɗo sonnaɓe ka yaas. Amma si tawi hawri innama assufur, ko wiyete kon assufur wana Imam ibn Manzur ɓe maki rahimahullahu ka lisanul arab maɓɓe, ɓe maki si innama saffaratil mar'atu an wajhiha ay kashafat an wajhiha, maki assufuru ko kashful mar'ati an wajhiha. Bimana ko wiyete sufur, ko ɗum woni sonnajo on si o wiyama saffarat, kanko sonnajo on o ñorti haray ko fana ko wonde o ñorti yeeso makko ngon o feññiningo ka yaas. Amma ko lutti kon e ɓandu makko nu ɗum ɗo fof ino suuɗi, a taway kanko sonnajo on ko sonnajo mo tawata himo waɗi tiggare, nde tawata ko tiggare juutunde, nde tawata ko tiggare nde ala cuɗari, nde tawata ko tiggare yaajunde, tawa kanko sonnajo o yeeso makko ngon woni ko yaltiti, amma teppe makko ɗen ino suddi, amma newe makko den hino suddi ko oodo sonnaajo wi'ete mutasaffira bi maana sonnaajo mo tata ko waddo sufur amma si tawi wana yeso ngon tu woni ko o yaltini newe den no dowti yeso ngon teppe den hino dowti yeso ngon juuden e hore mudun no wada laali dun no feñi ka kene koyden no wada laali no feñi ka kene hurunda on no wada e kollidi walla hurundaaje no wada jawe no wada dun no yaltude kayas ma hara tiggaare den e hore mayre ko ciudaande o do sonnaajo o do o wi ataake mutasaffira ko sonnaajo wi'ete do mutabarrija wannon azharat zinataha o yaltini ciudaari makko nin kanko sonnaajo wadi karmo ko be wala imam al-qurtubi e imam ibn al-arabi al-maliki rahimahum allah be maaki wande ma az-zinatu ku ala qismaini ko zinatun khalqiyatun wa maktasabah be maaki wande ma chudari wonande sonnaajo allah tabaaraka wa ta'ala ko wadani mo ko chudari jedidi chudari arani nin ko chudari ndi tawata kanko sonnaajo on allah jalla wa ala tagidumo e mayri o mulidimo e mayri woni ngari makko kinge hore mudu ka yeso ka bandu ka kolli ka koyde ka sukundu ka noppi e alhali no allah tagiri mono fop dun do no inne zinatun khalqiyya be maki wa maktasaba e chudari ndi tawata ndin non ko kanko sonnaajo woni ko faggiti maana mudu allah jalla wa ala tagimo wadanimo ko wadanimo kon o dabba ala way kanko sonnaajo on koy o beediti rorta ngari wana misal kale ko kanko sonnaajo on o watta ko wana misal o do rouge a lèvres ko o watta kanko sonnaajo on wana misal o do fondaten mo wujoto ko wana non laali ko o watta kon ko wana non jawe e hurunjaaje de o watta den foti jawngon ka koy ngal o wadi walla ka kajungo o wadi madun kinal makko ngal o tufata ngal e noone wonone e dun do ha hewti e cioncidi o bornotodin dun do no inne zina mo tawata ko o maktasaba jonon dido ciudariji didin non jomi menen tabaaraku wa ta'ala no hadimo kanko o do sonnaajo yo yaltin dun ka yaasi allah tabaaraku wa ta'ala ko dun o shar'inani mo o do hijabu ko fiha usurro tawa worbe janambe ben be yatandi do ciudari e makko tawa worbe janambe ben be hayno ta ko ndido ciudari e makko kanko sonnaajo idan sonnaajo wi'eteedo ko sufuru o wadi wana sonnaajo waddo tiggaare juutunde tum tawa juude den no wada laali dum no e kene koy den no wada laali no e kene hurundaaje e jawe no don dum no e yaas tiggaare den e hore mayre ko tiggaare ciudande ma ko arne ha kale koppi do ko lutti kon ko base woni yaltude ka yaas ma bagi mo tata ko sattudo biri ciudado o do wi ataake ko wadudo sufur ko o waddo ko wi'ete kon attabarruci o wanno sammi shay'a bismihi in hunen den inde mayre on ka do ko ta'rifati jidi karmo ko be wadi din ko di wonde wadde wana yimbe ben ko woowi kon innugol ko di enen kala waddo tigare inne ko waddo sufur ka yimbe ben ko ni be woowi jonnon nanen ta'rifati jidi karmo ko ben be wallini din daren ene o do ko waddo sufur kanko tigi on daara hore makko walla wana sufur o wadi kanko tigi on daara hore makko ko wadi kon ko tabarruji o wadi kanko tigi on daara hore makko walla ko wadi ko wana tabarruji o wadi kanko tigi on daara hore makko amma si tawi en detti maana ko wiyete kon alhijab karmo ko ben be maaki wonde si innama alhijab معna mudun wal lughatan ko al man'u معna al hijab lughatan ko al man' be mana ko wiete hijab ko ko tawata no hedi no hadi be maki al hijab ko ma yahulu bayna jasadaini aw bayna shay'ain yamna'u ru'yata baynahuma be do be tawata ko ash-shaykh ad-doktor aqil ibn احمد العقيلي بمالي دفتر ماكتين سلم الاماني في حجابه من يقول بالاجاب بقول الالباني رحمه الله بماكي ونكو انت الحجاب كو انت الحجاب بماكي كو الحائل كو هون نتاوتا كو هيدو ده بين جسدين حق ده بل ديدي او بين شيئين ما حق ده بيجي ديدي tawanden non hunde yamna'u ru'yata bainahuma nde hadai nde heedai ko wiyete ko yi'indirgol hakkunde din don balle didi walla yi'indirgol hakkunde din non piji didi yi'indirgol hakkunde din don balle didi walla yi'indirgol hakkunde din don piji didi be magi ko dun woni ko innete al hijab sanari wana imam ibn hazm sahib al muhalla rahimahullah be magi ka muhalla mabbe wondema al hijab yani al murad bil hijab fi al lughati al arabi allati khatabana biha rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ma yughatti jami' al jismi la ba'dahu be magi kambe imam ibn hazm wande ko innete hijabu ka hala arab kanela don alayhi salatu wassalamu be yewtiri en kange mulo tawi qur'ana renen ko e kan don woni ko tippi sunna mabbe on e hore mudun ko e kaalo woni ko be yottiniri e meden be maaki ko wiyete hijabu e kaado hala ko konko tawata ko surrai dum bandu sonnajo on du dendaningal mayru wana yo suddu nokkugo accha nokkugo wana yo bumu nokkugo accha nokkugo manamunun tawa kanko sonnajo si o wari dum don e hore makko ayyata hay fedanga si o wadi dum don e hore makko ayyata hay lebol si o wadi dum don e hore makko ayyata hajimu bandu makko nun ko honno do foti si o wadi dum don e hore makko andata si ko sonnajo danejo walla si ko sonnajo balejo be magi kambe imam ibn hazm rahimahullah be magi ko dum do woni ko innete al hijab be magi wonema ko dum do woni ko innete al hijab idan sitawi andari di do taarifati ji mabbe kambe karmo ko be ben e waway faamude ko honnun innete at tabarruj e waway faamude ko honnun innete as sufur kadhalika e waway faamude ko honnun innete al hijab joni no di do tati ko hombo e majje woni ko Allah tabaaraka wa ta'ala shar'ina ni sonna be ben ko hombo e majji woni ko Allahu jalla wa ala o farli e hore sonnaabe ben yobe borno wadi en andi wonde ko dido tati ko gotel e majji woni ko be borni goto kala e mabbe o wawata wonde wana gotel e dido o borni si tawi hauri en dari en tawa e dedo tobbere dimmere woni bayanu wujubi al hijab ash-shar'i mangengol waddagol o do hijabu woni buumugol sonnaajo bandu makko ndu dendaningal mayru tawa hay e huune yaltita e makko hay e huunde feenya e makko si en daari e nder alqur'anaare teddune e yiltike o do sunna nelaano alayhi salatu wassalam e yiltitike en daari hay haqqille den e hoore majje sihide selli ko de nyaawata kon ko de banginta kon ko de jabata kon ko wonde no waddi o do sonnaajo surrugol bandu makko ndu dendaningal mayru naare Nelaano alayhi salatu wassalam wono ardino ka tafsir imam al-qurtubi rahimahullah kambe nelaano sallallahu alayhi wa sallam debe jombuno yumma meden zainab bintu jahsh babe jommime sahaba men be naati e suudu nelaano alayhi salatu wassalam be jodi be nafi be jodi kadi be memmintini hala e ko juuti on saati tawi naatay be yalta ben no duudi naatay be yalta ben no duudi sayyidna umar radiyallahu anhu be fewtini laado alayhi salatu wassalam be maaki ya rasulallah yadkhulu ala nisaika albar wal fajir be maaki ko ono yonelabe allah hande ka wonden do yimbe be tata ko gomdimbe ben no naatude ya sonnaabe modombe ko wana non kadi beedo be tawata ko yimbe fasigi be fajiri den kadi no natude be yi'a beedo sonnaade mo be maaki kambe sayyidina umar be maaki ala ta'muruhunna liyatahajjabna ene o yamirtaabe kambe sonnaabe ben yobe buumo tawa worbe be wawata be yiwde be tata ben ko janambe e mabbe on zati allah tabaaraka wa ta'ala o tippini ga gongingol sayyidina umar radiyallahu anhu odo aya allah jalla wa ala wi wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin o wi si tawi hawri hido landade sonnaɓe nelano alayhi salatu wassalamu haaju eɗo landade ɓe alawo kum faalano eɗo landade ɓe haaju mo faalano ko wana noon sonnaɓe ɓe tawata ko sonnaɓe gomɗinɓe ɓe tawata ɓen ko janamɓe e moɗon Allahu tabaraka wa ta'ala o wi fas'aluhunna min wara'i hijabin ha o wi dhalikum atuharu li qulubikum wa qulubihinna oɗo aya ko oɗo woni ko atti cippade e fi ko yowodiri e buumagol oɗo sonnajo oɗo waɗi si tawi se ndaari ɓeɗo karmokoɓe tedduɓe imam ibni jarir at-tabari rahimahullah ɓe tawata ko kamɓe woni imamu almufassirin ko kamɓe jogiti tafsir mo tawata ko awwalu tafsirin sunnifa fil islami oɗo tafsir maɓɓe wiyeteɗo jami'ul bayani han ta'wili ayil qur'an ko kamɓe atti windude deftere tafsiru ko yowodiri e fiyake ndeɗo alqur'anare Allahu jalla waala imam ibni jarir at-tabari rahimahullah ɓe maaki ma'ana oɗo aya idha sa'altum azwaja rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wa nisaa almu'minina allawati lasna lakum bi azwajin mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin ay min wara'i sitrin bainakum wa bainahunna kamɓe imam ibni jarir at-tabari ɓe maaki ma'ana aya o ko wondema si tawi hawri hiɗo landade sonnaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam e sonnaɓe gomɗinɓe ɓen ɓe tawata wanaɓe sonnaɓe moɗo wana on zu mahram maɓɓe haaju ko yo landoɓe tawa heedode no hakkunde moɗon hara on rentaɓe ɓalli ɗin hara on anda ko honnoɓe wayi on anda none maɓɓe on anda gari maɓɓe ko be hijabu wona hakkunde moɗon jom menen tabaraka wa ta'ala o wi dhalikum atuharu li qulubikum wa qulubihin kamɓe cheikh on ɓe maaki wondema atuharu ko ɗum ɗon ɓurata laɓɓinde fi honnum ɓe maaki ko ɗum ɗon ɓurata laɓɓinde e ko ko wiyete al'awarit allati fiha ta'ridu fi qulubikum wa qulubihinna ay fi qulubikum min amri annisa'i wa fi qulubihinna min amri rijali ɓe maaki ko sabanede ma tawde wondema ko ɗum ɗon ɓurata laɓɓinde ko ko tawata koko weeɓitata weeɓita kadi ka ɓerɗe moɗon fi fiyake sonnaɓe ɓen weeɓita kamɓe kadi ka ɓerɗe maɓɓe fi fiyake worɓe waɗi ko si a yi'iɓe a andi si ɓe laɓa a yi'iɓe a andi noone ɓalli maɓɓe ɗin a yi'iɓe a andi formu ɓalli maɓɓe ɗin on saati noon si fi maɓɓe yana e nder ɓernde maɗan ko wana noon gan kadi ko si a weeɓitike yeeso maɓɓe ɓe leppike ma ha yoni si fima kadi yana ka ɓerɗe maɓɓe kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o yamiri ɗo sonnaɓe ɓen wondema yoɓe ɓorno ɗiɗo coñci ɗi tawata ko surrayɗiɓe kamɓe sonnaɓe ɓen si tawi hawri hiɓe yaltitude e yeeso ɓeɗo worɓe jananɓe kamɓe imamu woni imam ibni jariri tabari ɓe maaki wondema ma'ana oɗo aya ko ɗum ɗo woni ko tindin ma'ana oɗo aya ko ɗum ɗo woni ko tindin ko ha honnu ɓerde maɗa nden nde laaɓa e maɓɓe ɓerɗe maɓɓe ɗen laaɓa e maɗa karmo koɓɓen ɓe maaki wondema ɓeɗo ɓe tawata ko innayɓe ɓen wondema oɗo aya ko tippiɗo fi sonnaɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu tun ko waɗi siya ka arɗo on ko e maɓɓe woni ko ari sonnaɓe luttuɓe ɓen ala ɗon ɓe maki si tawi hawri en darti en taway kamɓe tigi e hoore maɓɓe hiɓe firtodiri e alhaali o ko wani ka Allahu jalla wa ala o wi dow ton wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati l ula hiɓe jaɓi wondema ɗum ɗon wana sonnaɓe nelaɗo on tun faanda tele pellet aya je ɗen ko fuɗɗori ko yani sa annabi ɓe jaɓi wonde tabarruj sonnaɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu no haɗa kadalika sonnaɓe gomɗinɓe ɓen hino haɗa wonugol ka suudu tawa yaltata sanga nde faala jinda haylo e yaasi on si wana si haaju yani wana sonnaɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu tun haɗa ɗum bal hay sonnaɓe gomɗinɓe ɓen hino haɗa ɗum ɗo waɗi cheikhul albani ɓe maaki wonde al aslu linnisa'i ko lusumul bayt ɓe maaki asli on wonande sonnaɓe ɓen ko wonugol ka cuuɗi si haaju yani yobe yaltu be borno chonci di Allah tabaaraku wa ta'ala shar'ina ni benin kambe sonnaabe be be yalta kayas be borno ko Allah jalla wa ala shar'ina ni mekon be yalta kayas idan odo aya kanko aya on himo huubiti sonnaabe nelaano alayhi salatu wassalam mo huubiti sonnaabe gomdimbe be be maaki no jiya e ko tinnin tanun non kare si tawi hauri Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu yi ugol mabbe yumma meden Hafsa tawa yumma meden Hafsa hino wadi hijab ko dum burata labbinde bernde Sayyidina Abu Bakr ne ko dum burata labbinde bernde yumma meden Hafsa ne Sayyidina Umar si tawi hauri be yi yumma meden Aisha tawa kambe Sayyidina Umar ko be yi be ko hibe wadi hijab ko dum burata labbinde bernde mabbe ne dum burata labbinde bernde yumma meden Aisha ne wana no Sayyidina Usman e beno sonnaabe nelaado alayhi salatu wassalamu be tawata wana yumma menen Khadija ko wana non kadi Sayyidina Aliya e beno sonnaabe nelaado alayhi salatu wassalamu ko wana yumma menen Khadija si tawi hawri beedo alhali mabbe on ko si hijabu woni hakkunde mabbe burata labbinde berde mabbe ne e sahabaabe luttube ben be fow mabbe karmo ko ben be maaki ko hondu woni sikke ma an e min e oda e sonnaabe be tata ko be wuridu den ben e zamanu meden ka enen berde meden de mojji buri bernde Abu Bakr den berde meden de mojji buri bernde Umar den berde meden den de laabu buri bernde Usman den berde meden den de laabu buri bernde Ali den ka sonnaabe meden ben berde mabbe den laabu buri bernde yumma meden Aisha den berde mabbe den laabu buri bernde yumma meden Hafsa den berde mabbe den laabu buri bernde yumma meden Ummu Salama den bernde yumma meden Zainabu ne ko pellet sel landa madu sara hata e wi aynano wonirga yonno si tawi kambe be hadama yo be hado feñu yeso mabbe tele pellet jomi me wi azwajuhu ummahatuhum ka Allah jalla wa ala wi sunna be nelaado alayhi salatu wassalamu ko nene mabbe no harmani be si nelaado alayhi salatu wassalamu fe ini yo be jombu sunna be nelaado alayhi salatu wassalam dun do e harmude jomi meden tabaaraku wa ta'ala e wadude beedo nene gomdimbe men fow o yamiri be yobe wadu hijabu wata beedo sahabaabe be berde mudun den laabi tigi wata be hayno be wata be yiube joni ko honno wonirta alhali ma on an e alhali an on min e alhali o do sonnaajo e o da sonnaajo e o to sonnaajo o radio men ene berde meden den hidde henti hidalaabe o wadi Sheikh Muhammad Adib be maaki ka deftere mabbe maake tende fiqhun nazar fil islam be maaki wonde illan yakun satrul wajhi matluban illam yakun satrul wajhi matluban be maaki la yakunu yani li talabil hajati bayn min wara'il hijabi ayu ma'na sitawi hauri sonnaajo on hakkunde makko e odo gorko ko wi'a ko wondema yo o wonu sonnaajo mo tawata ko waddo hijab o buuma yeso makko on hakkunde makko e odo gorko mo tata ko janano e makko si tawi hauri buumugol yeso ngon naata nderton be maaki haray landagol mo kanko sonnaajo on haaju on min wara'il hijabi o ala ma'na wadi si tawi sonnaajo yalti yeso ma yeso makko ngon hino feñi e kene pettan hay si tawi hawri mo buumi ko lutti kon e bandu makko no fo cuudari ni tawata ko asli mayri on e makko kanko sonnaajo ngari makko kin tawa ko lasli on bulirde ngari makko kin en fo hiden andi ko yeso ngon ka si tawi hawri sonnaajo on ayi ite pere makko ne ayi ine ore makko ne ayi i hojjudu makko no si tawi ayi ali yeso makko ngon haray hay jonno wodi ko mankam mato fodde yali mo yeso rodi da yayi mi ke ayi resugol sonnaño ko yiwda e makko wo ko yiwda e makko si tawi hauri ayi ali yeso makko ngon haraye joni berne mane walaki o wana non asifortamo kanko sonnaño ngimo laba wallahi mukani fodde ayi ali yeso makko o be nata kari no laba kari no kani wanasi o hucci o dari ke tawi himo senni ko wi ete kari no laba walla kari no kani ko si tawi yeso makko ngongo haynama ngoy ama e foyde ngandi uno ko hunde ne tawata ko amrun musallam idan kanko sonnaajo on si tawi hauri wi ugol si o landete haaju yo hijabu wonu hakkune makko e gorko on si tawi on hijabu don ko hijabu mo tata ko fenyino wo yeso makko ngon kambe Sheikh Muhammad Adib be maaki haray hande kadi landagol mo haaju min wara'i hijabin dum ala ko wiyete maana wadi haray ngari makko kinki feñi yeso makko dum hande kadi ko si tay alluggino to e daddetugol goddum go e makko ko dum ko wara ya andi simo laba wala simo kani sede mudum no wodi sukabe buido ko si be hayniki jiwo tawale ko waddo sufur kamel sufuro ngara ko kamel kono be hayno yeso makko gon hande kadi fi makko on ara e berde mabbe ne ko sabanede ma dum do doginta be ha tawno yabe mawbe makko ben be ne mo faal de faala mo jombo to tabe yali juude makko de be yali teppe makko de be yali sukundu makko be yali dande makko den be yali berde makko ne ko yeso makko gon tu woni ko be hayni tawi yeso makko go welime dum don embina be dogina be ha ka mawbe jiwo be ne be faala mo e desal wonno dum do yonine be yi e makko ko tawata podi haqille mabbe den nabi e makko idan ono aya ko aya mo tawata ko attido tippade e ko yowondiri e fiyake chonchi odo odo sonnan Allahu jalla wa ala o yamiri do sonna be nelado alayhi salatu wassalam e be do sonna be tawata ko sonna be gomni memen wonde mayobe borno chonchi di tawata ko yotti di surray di balli mabbe din di fow si be feña e be do worbe be tawata ko worbe jananbe kanko Allah tabaaraku wa ta'ala o hattali e o do aya ka deftere makko teddunde ka hollugol en wonde fiyake bornateri be do sonnabe hino mawni no hitti e kaano diina o wani bornateri sonnabe ben si tawi boni dum ko wasilatun min wasa'iliz zina si tawi hawri bornateri mabbe din kambe sonnabe ben di mojji dum ko wasilatun min wasa'ili at-ta'affuf bima'na sonnajo si tawi hawri o woni sonnajo mo ornaki ko sharia dina kay yamirimo kon dunno wona sabu ha yottina worbe go e makko yottina mo e worbe go ha bononda nata e mabbe woni bononda zina si tawi sonnajo mo bornike chonchi din haadi timmi dunno waaway wonde sabu ha kanko sonnajo on hiwamo kazalika hiwa be don worbe janambe e makko wani wana imam ibn qayyim be makiri non rahimahullah be maki idha atlaqa al insanu basarahu atlaqa al qalbu iradatahu wa idha ghabba al insanu basarahu ghabba al qalbu iradatahu be magi sitawi hawri neddanke o welliti gite makko den o dari ko harmi kon bernde makko den kadi de wellitay fanunde mayre o bernde den do yonde faale sonnajo ko be gite den taw hayno mo kanko sonnajo si tawi hawri gite den de haynike sonnajo on de tawi sonnajo on hino welade on saati non bernde den kadi de wellita fanunde mayre on sinedo o yaha imma o yaha e lawol dagingol fi jombugol sonnajo walla o yaha e lawol bongol fi jatagol sonnajo dele pellet ko si sonnajo on fenyini chudari makko nin ka yasi sidu wawon be maki wa idha ghabba al insanu basara si tawi ne nanke on o hippi gite makko den rabba al qalbu iradata be maki bernde den e hore mayre on saati kayre karinde hippay fanunde mayre wari sitawi hawri sonnajo fe'i ay pigite mane no waw ma musu dego ko tay kon andaraali mo tele no yalti e makko ko darete ko tata no wela wonki mada kin kono dim muse ndi don puri hayfude edi si andari mo ha aten inimo kanko sonnajo on o yeyi tawi a hebata e makko ko falda Musa ndi awonde andaraali mo dun don fejje yejjita fi makko few buri hayfunde edi Musa ndi andaru mo ha soƴoda ndara mo ha soynoda ndara mo ha yododa ono taw dun do few ay bata mo immo o yaha bernde manen burta sumude idan kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o wi'e wala taqrabuz zina wata on batto ko wiyete zina ko karmo ko be be maaki dum do taw Allahu jalla wa ala ko atti en hadude do ko an wasa'iliz zina bimaana ko dido di tawata ko do wayde yimbe be ha yottina be ka zina ko din kanko Allahu tabaaraku wa ta'ala o hadido taw ko wadi ko wi ko wala taqrabu wata on batto o wiyali wala taf'alu ko battin tamale ko al wasa'il no je ya non edin do wasilaji yaltugol be do sonnabe taabe bornaaki chonchi din o dadi kanko jom menen tabaaraku wa ta'ala o hattali e on don aya o jokkiti kanko tabaaraka wa ta'ala ayeje kaner qur'anaare makko hayin fi hollugol sonnaabe ben yobe hulumo kanko Allahu be borno ko moddi Allahu tabaaraka wa ta'ala o wi wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ إِلَى آخِرِ قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَوْيَكُمْ أَيُّهَا النِّلَادُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ مَا كَانَ بَيْنَ صُنَّابِ بِتَوَتَ كُغُمْدِ بِبِنْ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ يَبْهُلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِبَّجِتِ مَبَدَنْ عَرَبَ لِبَّاكِ بَيْدُ وَرْبِ جَنَمْبِ بِنْدَارِرَ بِنْدَارْدِ فَالِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ يَبْرِينُ بِأَيْنَ دِيدُ فَرْجُوجِ مَبَدْ إمام القرطبي بماكي رحمه الله حفظ الفروج بماكي دونكو واوتا وميردكو بيجيديد وحفظها من النظر اليها وحفظها من الزنا بما كرينو غول فرجوجي دين كو واوتا ونيردي كو بيجيديد غوغو اون كو رينو غول فرجو اون تاو في واتا او ييه وادي نون كو سيو ييما اون ساتي نون سي تاوي هاوري في زنا اون ميمينو اون سي تاوي او بو ماما او ييكا فيو نيدو اون غول بانتالي غيتا ماكو دين او دابيتيمو فياكه ماكو اون سي اري ماكو او واوي مو باذن الله جل وعلا idan koy ontigi renu farju makko on hara o yi aka Allahu jalla wa ala wi nilano alayhi salatu wassalam be makan dum be do sonnabe be tawata ko gondimbe be yo tawsi yi ay dun no e mabbe ko be do worbe dagani be tawata kambe kadi no dagani be yugol dun non e mabbe amma be do be tawata ko harmambe be do be tawata daganta ko be yugol dun non e mabbe yo be suudu e mabbe dun do ko wana non be maaki renugol farju on kadi dim mun don ko renugol mo e wadugol zina yo taw kambe sonnaabe ben ibe huli Allahu tabaarak wa ta'ala kanko jiwo no jiya e ko weltintamo yo taw nyande gorko makko on o jombimo ko yo taw hara ha hande o meeda yidude e gorko janano ha hande dum fejjali hakkunde mabbe o rena hore makko e ko wiyete zina ono hande sendari en tawaino fandi bi Allah tabaaraku wa ta'ala hawrindinirunde urbe dudude men sheytaane yoliibe tawa ko bebe rewa e bone tawsi be jomboye wobbe go tigi tawa hayka be jombaado be renay hore mabbe haabe jombe ko baawo be jombe de few iblis alayhi la'na arata suwon sinabe tawa ko immoto be yalta dabbo ya worbe be jaatondirta e mo tawa ko sonnaajo mo tawa ta ko jombaado timodi makko iwi don ko buri e fannude ko o jamfoto do gorko makko baawo makko tawa non ko buri yurmude kon kadi ko ko tay kon sheytaane naadi dum do e sonnaabe gombe tata ko buumibe hara sonna jon ko buumin nana jahili no wawla nama inna kanko himo jaato ndiri e sonnaajo buumin o inna si tawi a holaaki accu mi noddamo do kadi mi wada appel video yi a tawa si o noddi mo kadi a yi a tawa haqiqatan ko gonga tawa non o do ko neddo mo andanda hore mana ko neddo majjudo mo annadina Allah tabaaraka wa ta'ala mo tawata kadi o ala e rewdi Allah subhanahu wa ta'ala no hanirino sonnaajo wiwdo no buumi o sowa hore makko ha modja o paasa ha modja o ukka e kesu o ya o jonna odo tamodi makko no don on don ko buri e fandude si wirnike o voyage o yeyi nokkugo hande kadi ko bonon darata wallahi de wuri e ngurndan dan tata ko hulminiido hulminiido Allah tabaaraka wa ta'ala wi wata be fenyin dundo yobe renu dundo yobe aynu dundo wata be jabu wadirde dun zina kanko jomirano on jalla wa ala o wi wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha o wi wata be fenyin chudari mabbe nen siwana ko yalti tani hore mun kon fenyani hore mun tawana kambe fenyin en janti kenane Imam al-Qurtubi e Imam Ibn al-Arabi bedo dido rahimahumullah ko be makani en kon fi azzina ka chudari li Allah jalla wa ala tagiri sonnajo e chudari ndi o beedi torta kanko sonnajo on fi labintinago Allah tabaaraka wa ta'ala wi wa tabe fenyin dun no si wana ko yaltitani hore mudum ko e andi do yimbe buye be tawata ko daribe e dartagol waddagol buumugol sonnaajo o yeso makko gol e dendaningal bandu makko no be aray ha e odo nokku be firira odo nokku firo ngo andanda hore maada ko firo ngo sella wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha be innaku alwajhu wal kaffani si awenji be seeda be nama dum ittama Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ko kambe woni habrul ummati wa tarjumanil qur'an tawi non irriwayaaji dettaade Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma wi en askintinaadi e mabbe di sella e mabbe kambe ibn Abbas radiyallahu anhuma tende tiriwaya go mo tawata ko mo imam al-bayhaqi be filli kadhalika imam ibn jarir at-tabari be eggi mo ka tafsir mabbe wanda ibn Abbas be maki illa ma zahara minha wanda ma ko al wajhu wal khatim bi ma'na ko yeso ngon e hurundare sonnaajo on faanda aw harayno dagani mo yo yalti yeso ngon no dagani mo yalti ngol hurundare den no holli jungo makko ngon newre den no waawi yaltude be wi wanda non no ko Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma woni ko detta e mo tawi odo sanad si tawi hawri en darimo no e makko kanko sanad on neddo wiyeteedo Muslim al-Mula'i al-Kufi odo Muslim al-Mula'i al-Kufi ko neddo mo tawata karmo ko be tawata ben ko ulama'ul jarh wa at-ta'dil ulama'ur rijal dudube e mabbe no holli wonde makko neddo mo tawata wana jabanteedo hadith wana neddo jabanteedo hadith wannon ay imamun nasa'i tigi be maki ko matrukul hadith ko neddo mo tata ko wallinantedo hadith o memantake hadith fi imam al bukhari be maki zahibul hadith bi mana kanko hadisaje makko den ko hadisaje de tata wana dettetede ko hadisaje accitetede de yahana hore majje wanno o wawlay hadisaje de tawata wana de tabitude imam abu daud be maki laysa bi shay'in o do ko neddo mo tata wana o hay e hunde Imam Ahmad ibn Hanbal be maki la yuktabu hadithuhu hadisaje makko de windataake hara luttube e karmo koobe be tawata ko ulama ur-rijal tawa ben do ngen jantaake fi mabbe edan odo sanad ko sanad mutata ko lawdo o sallaha e Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma wonno odo ne do no woni Muslim al-Mula'i al-Kufi odo himodo riwaya go be wi'i wondema onno ngari ko riwaya mo Imam al-Bayhaqi be filli be inni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma be maki wondema ko faanda e munun ko al-kahlu wal-khadd wala riwaya arano onnane afwan be maki ko al-kahlu wal-khatim be mana ko kale makko den kanyum may hurundare makko den kale den ngandi yeso ngon ko dowo kale den ka yeso we e odo riwaya dimmo wondema be maki ko al-kahlu wa walla al-khadd wal-khatim be maki ko gabbude makko den kanko sonnaajo on den don gi de waawi yaltude kayaasi ko wana non hurundare makko den no waawi feñude kayaasi tabi odo riwaya no e makko neddo wiyeteedo Nahshal odo neddo mo tata ko wiyeteedo Nahshal karmo ko be bembe maki wonde makko on neddo mo tawata ko on neddo mo andanda hore makko wowlo woko wona gonga hadisaje makko den de jabataake hadisaje makko den de jabataake idan riwaya makko wiwugol wonde Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma be maki nunno be maki ko hu nende tawata wanande sellunde wonon kambe ulama'ul jarh wa at-ta'dil no jiya mabbe Imam al-Bukhari no jiya mabbe onno Yahya ibn Ma'in no jiya mabbe bedo Imam ad-Dharqutni no jiya e mabbe karamo ko be gobe wona bedo be maki wonde ma neddo on ko neddo mo tata o memantake hadith ko neddo mo andanda hore maada ko lowdo bedo fo be loyni mo kanko neddo idan riwaya on ko sanad mo tata o sallahi Abdullah ibn Abbas ko wonno ngene ngiden andi ko jabeten ko mari sanad selludo konka si sanad on sallahi memata idan al khadd wal khatim tabitali mabbe kambe Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum wa hakadha odo riwaya mutata ko burdo lollude on woni al wajhu wal kaffani yeso ngon kanyum ma enewe den dini odo be inni sitawi en dari no e makko odo neddo wiyetedo Ahmad ibn Abdul Jabbar ibn Abdul Jabbar al-Ataridi odo kadi e hore makko kambe ulama ul jarh wa ta'dil be maki wonde ko neddo mo tata ko o ba'if hadith makko on wana ko memete hadith makko wana ko memete ko wana non odo mo tawata ko Abdullah ibn Muslim al-Makki odo kadi no jiya e sanad kanyum odo hadith be maki odo kadi ko neddo mo tata ko o da'if hadith makko wana ko memete pade tata amma riwaya mo tawata ko nayabo wonde kambe ibn Abbas be maki ko fanda kon do illa ma dhahara minha ko al-wajhu wa al-kahl wa al-khatim imana yeso ngon e kale makko den kanyum may hurundare makko den no wawi yaltude ka kene odo kadi be maki wonde masitawi hauri en dari odo mo tawata ko Ahmad ibn Salih e Muawiya ibn Salih be do dido hibe e der kanyum odo sanad odo hadith kambe karmo ko be be maki wonde ko yimbe be andanda hore maada ko be du'afa hadithon ko hadith mutatawde tataki hadithon ko tawata ko hadith mardo sanad lo'udo no e makko yimbe be tata ko lo'ube e maki sanadon ko sanad mo memataki yoni ko dido riwayaaji tabiti e mabbe kambe Abdullah ibn Abbas ko yimbe be woni e wi'ude ko tawile di tabita e mabbe kambe Ibn Abbas ko wadi sanad majji on hino lo'i idan sitawi hauri en darti odo hadith mo andanda hore ma ko wona do yilinede yiltindirede yiltindire en taw Abdullah ibn Abbas ko tabiti e mabbe ko selli kon ko be firi kon ayatul idna en aro ya yude insha Allah ko be firi kon ko wonde sonnajo no waddi mo bumugol bandu makko nundu fu mayru o yaltina yitere wotere nde o wawata yirude lawo no tabiti Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu كانكو الله تبارك وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن يكمي صنابه بمبه تيبين اهوري بل بمبه دين دي دو تيجاجي مبه مانا دي ايوكا هوري دي تيبو دي سودة بل بدن دي ياها لي دي بوما بكمي صنابه بين بدن دي نيغال مبه امام البخاري رحمه الله امي ودني اندنبو قلق صحيح مبه بماكي بابو قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن بأجاني الحديث يما من عائشة رضي الله عنها بماك يرحم الله النساء المهاجرات الأول بماك لما أنزل الله قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن بماك شققن مروطهن فاختمرن بها يو الله تبارك وتعالى يرمي بيدو صنابه بتاوتا كفيرو نوبه كاران دلاول بماكي لجومي ميدن تبارك وتعالى تيبين نو اورو آية يما ميدن عائشة بماكي شققنا مروتهن فاختمرنا بها كان بصنابه بمبسيكي تيجاج ما بچونچي دي بمورور تودين انساتي بوادير دوندو كان بصنابه بم تيجاري ندي تاوتا كبوما يدي جيچ ما بني ودي ناري سيئك عمدة القارئ إمام العيني نرو دفتر نبيوادي عمدة القارئ على صحيح البخاري بماك فاختمرن بها أي غطينا وجوههن بالمروط التي شققناها بماك كم بصنع ببديت كوكو بمورو ارتدوكو بسيككو ببومي ردون جيش مأبدن قدوني كو يوم مأبدن عائشة بماك دوكو رضي الله عنها وانما شققنا مروطهن فاختمرنا بها وانا نوزي تاوي انداري كفتح الباري بشرح صحيح البخاري الحافظ ابن حجر الاسقلاني رحمه الله كم كريب ماكي وان فاختمرنا بها اي غطينا وجوههن كم بصنا ببومي جيش مقبلن قدواني كو يوم مدن عائشة بفاني سينداري كسيل الجراري للإمام الشوكاني رحمه الله كم كريب ماكي أي وقعت لهن التغطية لوجوههن وما يتصل بها يعني إمام كم بصنابه بمباجومي من انتبني أولو آية deftugol tiggaaje maɓɓe ɗen ɓe buuma geece maɓɓe ɗen e kala ko jokkiti geece ɗen o ko wiyetee ŋari e maɓɓe kamɓe sonnaaɓe. Imamu Shawkani saylul jiraari maɓɓe ɓe maakirine idan ɓeeɗo sonnaaɓe kamɓe ɓe faami wonde ooɗo aaya ko o tindinta ko buumugol geece maɓɓe ɗen ko ɗum waɗi si ɓe tinni ɓe waɗi ɗum ɗon mubachara tan ɓe tinni ɓe waɗi ɗum ɗon mubachara tan. Ndaare wona Cheikh Mohammad al Amin Ashinkiti rahimahullahu ka deftere maɓɓe Adwaul Bayan fi idahi l qur'ani bil qur'an ɓe maaki wondema oɗo hadise mo tawata ko hadisun sahihun sarihun ɓe maaki hadise o himo tindina wondema kamɓe ɓeeɗo sonnaaɓe ɓe faami Allahu jalla wa ala ko o faandi kon e oɗo aaya ko buumugol geece maɓɓe ɗen. Ko sabaneede ma ɗum ɗo waɗi hay ɓe landitaaki nelaaɗo alayhi salatu wassalamu firane men ko honɗum joomi amen faani ɓe landitaaki hay e gooto aaya on o tippi kamɓe sonnaaɓe ɓen ɓe ɗetti coñci maɓɓe ɗin ɓe buumi geece maɓɓe ɗen mubacharata ɓe landitaaki nelaaɗo alayhi salatu wassalam aaya on no jiɓi enen koye min buumu tun hoore nden min takkoo yeeso ngon kaa ko honno kamɓe sonnaaɓe ɓen aaya on o tippi tun ɓe anndi ooɗoo aaya ko tindinta ko buumugol ɓalli ɗin fof on saati ɓe woni e muɗum ɓe buumi ɓalli maɓɓe ɗin ɗi denndaniingal maji o waɗi Allahu tabaraka wa taala o wi waliyadribna bihumurihinna ala juyubihin alkhimar ibnu kathir ɓe maake rahimahullahu ko ma tugatti almar'atu bihi ra'saha koko sonnaajo on o suddirta ɗum hoore makko nden ko ɗum innete alkhimar. Jooni noon Cheikh Abdul Aziz ibnu khalaf ɓe mari deftere wiyeteende nazaratun fi alhijab almar'ati almuslima ɓe maaki wondema la yujadu dalilun ayu dalil yadullu ala ikhraji alwajhi min musamma ar-ra'si ɓe maaki walam ya'ti nassun ala ikhrajihi wastisna'ihi bimantuqi alqur'ani wassunnati wala bimafhumihima. Nane moƴƴa ko ɓe maaki ko Cheikh Abdul Aziz ibnu Khalaf ɓe maaki wonde ala dalil hay e gooto heɓotooɗo innowoma wonde yeeso ngo wanaaka hoore jeya kaasi goɗɗo innima yeeso ngo naaka hoore jeya ajaɓay ajaɓay ɗum goɗɗo sustaa wiide goɗɗo yeeso naa e hoore jeya ka ɓe maaki on ɗon dalil o ala ko wana noon ɓe maaki kamɓe Cheikh o wondema alaa kadi nassu hay e gooto mo tawata ko heɓiiɗo ka qur'aana walla ka sunna yaltinɗo walla o ittintini yeeso ngon e nder ko Allahu tabaraka wa taala wiiɗo ko yo ɓe ƴettu tiggaaje maɓɓe ɓen ɓe sudda koye maɓɓe ɗen ɓe tippina e hoore balɓe maɓɓe ɗen ɓe ilina ɗum haa senngo leyi ɓe maaki on nassu ala kayɗen mari mo ɓe mari nassu ka qur'aana ka Allahu jalla wa ala wi siwana yeeso ngon wala hiɗen mari nassu mo tawata ko arɗo ka sunna ko nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe mari ɓe maaki siwana yeeso ngon tawa ko selluɗo wala idan ɓe maaki nassuuji arɗi ɗin ko ɗi holli ko wondema kanko sonnaajo on ko yo surru ɓanndu makko ɗum fof kowaɗi joomi ɓe wi tiggaaje maɓɓe ɗen yo ɗe ɓe tippinɗe hoore balɓe ɗen ɓa pelletle hiɗen anndi tippingol tiggaaje ɗen ka balɓe na e ɓe ƴeftude tun ɓe puɗɗo ka daande ɗo ɓe tippina ley ka kayiɗen jaɓi ko ɗum la koyo ɗe wonu gila dow ko waɗi tiggaare ko wiyetee tiggaare wala ibnu kathir ɓe maakir noon rahimahullah ko suddaynde hoore sonnaajo on ko ɗon woni ko fuɗɗoto. Jooni noon Cheikh Mohammad Cheikh Abdul Aziz ibnu Khalaf ɓe maaki wondema ko ko wiyetee yeeso ngon koye nder hoore nden jeya tiggaare nden jooni ɓaande landaama yo nde tippota nde hattuɗo tu yo nde yaw haa leyi ɓe maaki naatori ɗon hannde kadi ngooɗo yeeso wona sonnaaɓe sahaabaɓɓen kamɓe ɓe faamirnono kamɓe ko ɓe arabuuɓe aaya on tippi ɓe landaaki nelaaɗo alayhi salatu wassalam yeeso ngon noon ɗon kaango alaaɗo ɓe nelaali gooto e sonnaaɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam yumma aicha ɓe maaki aaya on tippi kamɓe sonnaaɓe ɓen ɓe ƴetti ko ɓe muurorto kon ko ɗon ɓe taƴi ɓe moƴƴini niqaabuuji ɗi ɓe buumorta ɓe buuma geece maɓɓe ɗe ko ɗon ɓe waɗi idan ɗum ɗo no holla en wondema oɗo ko aaya mo tawata ko tindinowo waɗɗagol ɓornagol oɗo sonnaajo coñci ɗi tawata ko coñci surray ɗi ɓanndu makko ndu ndu ɗenndaniingal mayru wananong Allahu tabaraka wa ta'ala otipinika di odo aya motawata ko ayatul idna Allahu jalla wa ala o wi ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafuran rahima odo aya Allahu jalla wa ala unuddin lanu alayhi salatu wassalam yobe yamir sonna be mabbe ben ko ben o fuddori o watti don gedal be mabbe suddi be ben ko ben o hikkido o hikkintini don be do be tawata ko sonna be gondimbe ben ka hollu golen wonde ma nyaawore de o woni e wawlude den de huubiti be do be dendaningal mabbe ko wannon Allahu noddali nelano alayhi salatu wassalam o wi be yamir sonna be madamen o janti nyaawore ne si o wi don e gedal be ma suddi be ben e gondimbe ben la o noddu melano alayhi salatu wassalam o yamiri be yobe yamir sonnaabe mabbe ben gedal be mabbe suddibe ben e sonnaabe gomdimbe ben fusi waddino yamirore den kanko subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin allah wi yudnina 'alayhinna min jalabibihin yobe bannu be tippina e hore mabbe dido jilbabuji mabbe karmo ko bembe maaki wonde aljilbabu ko ma yughatti al'a'la wal asfal ko konko tawata suddei ko buri towude e bandu sonnaajo on woni duure makko den e ko buri tippaade e bandu makko dum woni teddudi makko den teppere makko den ko dum no innete aljilbab si tawi hawri kanko sonnaajo on o woni sonnaajo bornido kono no wodi ko feeni e bandu makko no wodi ko yaltiti e bandu makko nun hayin ko o sonnaajo mo tawata o wadali ko joomi meden landi mo kon taw timmale o wadi jilbabu on karmo ko be maaki ko konko suddata ko buri towude e bandu makko nun e ko buri tippitaade e bandu nun isa sudda e bandu nun fu jonno ndare Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ko honnum be firani en odo ayati dudo habrul ummati wa tarjumanil qur'an Zendarika tafsir Ibn Jarir al-Tabari eka tafsir Ibn Kathir rahimahumallah be eggiton odo mako Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma be maki amara Allah nisa'al mu'minina idha kharajna min buyutihinna li hajatin ay yughattina wujuhahunna min fawqi ru'usihinna be maki wa yubdina 'aynan wahida Allahu jalla wa ala o yamiri bedo sonnaabe be tawata ko sonnaabe gomdimbe ben bebe modi mu woni gomdimbe sibe yaltude ka galleji mabbe be ya e haajuji dagidi yobe tippin jilbabuji mabbe ni be suddira di geece mabbe ni be sudda ko e mabbe ni be tippina dun e hore mabbe be yaltina yitere wotere ko be yira lawol gol taw non tuma ulama ube maaki hari bagiji din no tekki si sonnaajo on fawi fow ka yeso yata Onne minana yo tufu si tawi hawri o tufi o heba ko yira dun kadi ko yolnde wotere fet woni ko o jonna yo non enen hande sanga ka tawata non sonnaajo on himo mari ko wada ka yeso makko hara o yi a yeso makko ko laabi pos hande sonnaabe be na hay wotere woni yaltinde ko de didi wobbe hay na didi je den tumbe woni yaltinde ko tawata kon kaka kinangal ngal fudi don dun kadi yaltay wobbe na hay dun don tum feenyata timeloji din di yaltay ga yas wobbe go wana dum tum feñata se andari ata e fecco tinden no kayas kono ala le woni Ibn Abbas be maki yitere wotere pet woni ko tufanta ka yira si tawi hawri bagi on himo tekki be maki ko dum do woni maana ko dum woni ko jommenen tabaaraka wa ta'ala o yamiri sonnaabe be nge odo aya zendari be do tabi'i be kadi woni Muhammad ibn Sirin ngollo kongol mabbe hayno ka tafsir imam ibn jarir at-tabari be maki sa'altu ubaidata as-salmani rahimahullah an qawlihi jalla wa ala yudnina 'alayhinna min jalabibihinna be maki fa akhadha rida'ahu fa ghatta wajhahu wa ra'sahu wa abraza 'aynahu al-yusra be maki min muhammad ibn sirin yani ko jiyabe min kibari ulama at-tabi'in mi landi no nyande gore odo karamo kojo tabi'inabe kadi woni ubaidatu salmani milandi be ko hondu woni firo odo aya ka Allah wido yudnina alayhinna min jalabibihin gambe ubaydatu salmani be ma kanali lan kongol hay goto hibe marno kalaare de be jogitino ko den woni ko be detti be suddi hore mabbe den be buumi yeso mabbe gon be yaltini yitere mabbe nanere den ka kene be maaki ko dum do be holli mi wonde ko dum do woni maana be buumi hore de be buumi yeso gon be yaltini yitere mabbe nanere den ko lawongol yire be holli mi wonde ko dum woni maana ka Allah jalla wa ala wido yudnina alayhin min jalabibi be no ko tabi'ibe ko jangube jungo sahabaabe nelaano alayhi salatu wassalam wuridube sahabaabe nelaano alayhi salatu wassalam kambe ko ni woni ko be faamirno o do aya wanno imam ibn jarir at-tabari kambe tigi rahimahullah sendari ka tafsiru mabbe be maaki wonne Allahu jalla wa ala ko yamiri nelaano alayhi salatu wassalam ko yo be maakan sonnaabe mabbe ben e gedalbe mabbe ben e sonnaabe gombimbe ben وَنَّمَا لَا تَتَشَبَّهَنَّ بِالْإِمَاءِ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ بُيُوتِهِنَّ لِحَاجَةٍ بِمَا كَشَفْنَا وُجُوهَهُنَّ وَشُعُورَهُنَّ مَا نَامُونَ وَيَسْنَلَادُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِفَوْتُ صَنَّابِ مَبَّبِنْ إِجَدَال بِمَبَّبِنْ سُدِّي بِبِنْ إِدَنْدَانِيغَال بِيدُو صَنَّابِ غُنْدِيمْبِبِنْ بِمَا كَانَ بِهَيْ كُونُ لَا تَتَشَبَّهَنَّ لَا تَتَشَبَّهَنَّ بِالْإِمَاءِ wata onnandindino e beedo sonnaabe be tawata ko horbe be wonno ko ben don andira accitugol yeso do wani sayyidna umar e zaman mabbe kambe be jabataano kordo o buuma yeso makko gon allahumma illa siwana hala yeso gon go fitina be jabataano few ko sonnaabe be tawata ko rimbe ben beedo be tawata ko sonnaabe wanaabe horbe wanaabe jiyaabe ko beedo woni ko buumayno geete mabbe den sennindirayno hakkunde odo ko gorkordo odo ko dimo hari ko sonnaabe be tata ko horbe ben accitayno yeso e din zamanuji wonne manelaado alayhi salatu wassalam yo ma kambe wata be nannindino e benno idha kharajna min buyutihinna li hajatin sitawi be yaltude ka cuudi mabbe be yaa haaju ka tata be fotta e worbe janambe be ma ki fakashafna wujuhahunna wa shu'urahunna sakko be wona be tawata ko nyortay be geece mabbe den be nyorta cukuli mabbe din be yalta kayasa wonde Allahu jalla wa ala ko ndoni ko yamiri nelaado alayhi as-salatu was-salam joni non e do ko karamu ko be tafsir karamu ko be molana be en jantike ko kambe atti windude deftere tafsir kambe atti windude deftere tafsir ko wadi sibe innati shaykhul mufassirina wa imamu karamokojo karamokobe tafsiru ben e almamijo almami be mabbe kambe karamokobe tafsir ko wanano edo al imam al wahidi edo deftere wiyetele fathul bayan kambe kadi koni be maaki wonde maqala al mufassiruna yughattina wujuhahunna wa ru'usahunna wa yubdina 'aynan wahida wonde karamo ko be tafsiru ben ko be maaki kon e odo aya ko yo sonnaabe ben buumu geece mabbe den be buuma ko e mabbe den be yaltina yitere nde tawata ko wotere yitere nde tawata ko wotere imamul wahidi ko ni be maakir ka fathul bayan wonde ko doni maako karamo ko be tafsiru be manamunu jumhurul mufassirina ko ni woni ko be tafsiri di odo aya teddudo jonno sitawi hauri en taskike dido tafsiraji ko wadi sen detti wana tafsir imam al-qurtubi ono jami' al-jami' li ihkam al-qur'an ko ni woni ko be tafsiriri odo aya teddudo wonne no waddi sonnaaju o yobu mu yeso makko ko wanano si en nari odo tafsir imam ibn kathir kambe tigi e hore mabbe ko ni be tafsiriri odo aya no waddi sonnaajo o yobu mu yeso makko bal kambe ka be janti non ka tafsiru mabbe be ittintinaali ha yitere ne kambe ko be maaki ko amara Allahu nisaal mu'minina idha kharajna min buyutihinna fi hajatin ay yughattina wujuhahunna min fawqi ru'usihinna bil jalabib don kambe imam ibn kathir be jantaaki yobe yalti yitere wotere Urasi ulama ube maki wande sitawi ari e zamanu. Mutawata no hebo wako be wadaka geche mape hara geche den defe nyali ekene. Gite den defe nyali ekene. Hino wakdi be kampe sonna bebe wadu goldu. Eh? Senari imamul baybawi. Katafsiru mape koni be firiri. Imamul bagawi. Katafsiru mape koni be firiri. Imamul samara kandi. Katafsiru mape koni be firiri. Imamul nasafi. Katafsiru mape koni be firiri. Imam As-Sa'adi, Sheikh Abdurrahman Nasir As-Sa'adi, ka tafsir mabbe ko ni be firir. Sengari hay e tafsiraji sakki tori di wana Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin. Ko ni be firir. Tawakkara mo ko be molana be dow sifa Sheikh Al-Islam ibn Taymiyyah. Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyyah be do ko ni be firiri wonde ma aya on ko o tinninta ko hino waddi sunna jo gomdin do fawa do sharia on yo obumu yeso makko ngo yeso be do worbe be tata ko janande. No waddima wadu goldu odo ci jommi menen tabaaraka wa ta'ala sennari wano ardi non e odo aya mo kanko Allahu jalla wa ala o ittintinani be tawata ben ko ittintinanaabe woni al qawaidu minan nisaa'i allati la yarjuna nikahan ben non falaysa alaihinna junahun an yad'ana thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina Allahu wa an yasta'fifna khairul lahum bimaana sunna be betata ben ko al qawaid pero imam al asfahani be maki al qawaid min an nisa ko jam'u qa'ida al qa'ida ko allati qa'idat an al hayd wa tazawwuj bimaana ko on sunna je motawata yeyi haaji woni o jodi ke filahi arata e makko nawi ko wana non kanko sonnaajo hande kadi himme makko ala e fi resede hay gorko yimo bandundun hebata tuyo fi resugol mo hakke ko tay onaw yiko beno Allahu tabaaraka wa ta'ala o ittintinani beno wi falaysa alaihinna junahun ay yad'na thiyabahun bimaana chonchi din ka yeso do be ala bakkatu kambe yobe ittudun do kono ghayra mutabarrijatin bizina dunga dum munayo be fenyin ciudari nabe wadu hurundawla be wada jawe ko nande sifanim pij walla be wada kale ma be wada rouge a lèvres be fenyina dum gaken onay be newnana ittugol ko woni kon kayes odwat karmo ko be maaki wonde ma newinangol beedo be tawata ko nayebe ben dum do tigi yoni dalil ko hollata wonde ma sitawi hauri ko o jiwo newnana kaka sitawi jomi men newina ni nayebe ben kambe yobe ittu be ala bakkatu holli jaka yosi be itti atto be hebude din don dubi be arde on don alhalihi be mari bakkatu ka awi fa laysa alaihinna junahun ay yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bi zina idan holli wonde atto den nyande e atto on sai e on alhali don sibe itti arade mari bakkatu sibe itti ko attidun don harabe mari bakkat elanu alayhi salatu wassalam be ma kenin hadith abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu sifamako kadino itta abdullah ibn umar radiyallahu an be ma kani al mar'atu awra hadith ibn mas'ud imam ibn hibban no filli mo ka sahihuma be imam ibn khuzaimah no filli mo ka sahihuma hadith ibn umar imam at-tabarani no filli mo ka mu'jam al awsat be maaki wonne al mar'atu awra wonne ma sonnaajo on ko o awra kanko tigi e horema tele karmo ko be ben be maaka ni en ka firugo al awra be maaki ko innete awra ko kullu ma awjaba Allahu satrahu min adh-dhakari wal untha ko kala ko Allahu tabaaraka wa ta'ala farli yusurre suude immorde e gorko kanyum ma e suddin yon non zitawi sonna jongo wiyama ko awra Allahu ngino farli kala ko tawata ko wiyete awra yo surre ko hondun ay yaltinanta goddum don inna dun do kanyun no ittintina elano alayhi salatu wassalam be maki al mar'atu awra be makali illa hadha wa illa hadha wa illa hadha si wana dun do edun do edun be mako tun al mar'atu awra sonna jongo awra non holla en wonde ma hino waddi mo kanko sonna jongo ka obuma ludo bandu makkundu den nani gal mayre arayno hadisa jeden e aye jeden e fiya ke dundo sitawi hauri en nari en taway karmo ko be yewti fi mudun ko dudi fi wata en juting areng e tobere sakkitoro den daro den e mayre inshallah jalla wa ala huwa ni shurutu al hijab al shar'i bimaana chartiji hijabu sharia yankojo e gandi non si innama ashartu karmo koobe ben be maaki ko wondema ko innete sharti kon ko idha fasada ashartu fasada almashrutu alayhi bi ibaratin ukhra idha fuqida ashartu fuqida almashrutu alayhi si sharti on boni haray ko sharti na kon boni si sharti on hatta ma haray ko sharti na kon hatta idan si sharti on boni haray hijabu on boni si sharti on hatta ma haray hijabu sharia on hatta ma dono ko be sonna jongo andalo ko wodi wal sheikh usaymin be maaki wonne ashartu ko ma yatawaqqafu sihhatu shay'i alayhi be maaki ko konko tawata sellugol hunde nden no daro e hore mud idan si tawi hawri dun do wodama hunde nden de huwama de selli si tawi dun do wasama haysi hunde nden de huwama haray kayre hunde nden de sellal idan dido shartiji sonna jon si wasama sharti goto e hijabu makko si mo fala yo wi wana hijabu wadi ko yinte kon al hijabu shar'i ash-shartu al-awwalu karmo ko bembe maaki ko ay yakuna al hijabu satiran li jami'i badaniha ko yotaw hijabu mo oborni o ngi mo surri dendani ngal bandu makko non kanko sonnaajo dawa hay fusiyaltita yeso makko ngon ala e kenede newre makko den ala e kenede teppere makko den ala e kenede gite makko den ala e kenede ko ay yakuna al hijabu satiran li jami'i badaniha wannan ko hijabu ya yonon tasko den dare sonnabe goto kala en jeeji dum en torori dum sabu allah yo darti hore mudum dara di borni di sitay ko non di way do yaltirta din kayasa sitay ko ni di way gorko kala kadi yo ladju gite den dara sonnajo mum ma sonnabe mudum wonande marbe dudube si tawi hawri sonnabe makko ben ko ni be way si tawi himo yaltude yeso worbe janambe be yarli o fow makko himo suddika o fow makko o suddaki an yakuna al hijabu satiran li jami'i badan al mar'a to janto den non nane hande mo nati e reseaux sociaux himo yurmi kanko tigi hore makko ko yata sonnabe bumi be no huwa ko yawgol e nokkeli di tawata dido ko nokkeli labadi su imma place ji ma e hotel ji ma e restaurant ji yaha daro detta position ji boylo jonna goddo innatiya ma kanyon tigi wada selfie wal tourna hore den liyande on sati tiro gongal bugo tawa wana gango wadi wana soketi o wadi rubbama wuren tawa dolokingi o wadi ngi ko pikkangi labina hayoni odo innama wonde mo wadi hijab sinal wonno sonnajo bumi do wadirta denna bo o ara o daro o jogo bobo mo tiro foto mo wadi lali mo wadi fondate mo wadi kale o yaltina dum e Facebook yaltina dum Instagram an ko bumani da ko fi yimbe be yi e ka ko bumani da ko fi yasudo foto wonden hande sonnajo bumi do ko non antiranto da foto en ko dum nammi jebi andu na foto ma ko non nafi si tawi da fala wata worbe janambe be yi e ko honnon tiranto da foto wada inde ma non wi'a ko kari biddo kari ma kari zawjatu kari fenyina dum kayas ju koy koy hino lima e koy wujami anda wo hon dum ngewon dum fiji no desi naaya ka gildi rewi yaltina dum kayas no borni chonchoy koy andanda hore man hawni subhanallah ay yakuna al hijabu satiran li jami'i badaniha sharti dim mo ko alla yakuna fil hijabi bi nafsihi shay'un min az-zina ko yotaw ala e hijabu nge hore makko kanko tigi hay e hunde e ko wiyete chudari yotaw ko borni kon kanko sonnajo ngi no surri mo o fap wana karmo ko bembe makiri non inna ma shuri al hijabu ko litasatturi la li izhari zinati wa ilfati al anzar wa hijabu ko shar'inira ko fi ya surru an sonnajo ko fita worbe janambe ben andu siko adanejo wata be andu siko abalejo wata be andu sinendire gite maade no laba wata be andu si tawi hawri formu bandu maade nun no yeddi walla si yedda ko fi ya surru wana fi ya labintino fenya e mabbe wana fi yo an sonnajo on a wurtu gite mabbe dem be darama hijabu nanun do shar'inira idan hijabu ngaware makko nayo zina nayo chudari wono e makko hande non hay niqabu way ko be wadde ciudaade niqabu kadi ko habbete kon ka yeso do ay be nyo akun haga sa be joddina janko e dido e kaseraga hada ko e mari couleur or kumano kanano kumano kanyamo goddum ko lekko e mi anda ziko banana e ziko lekko e buudi e ziko lekko e koko tawa dum no wada kasera do sonna be boy jon sitay non ala e niqabu way e dettata ene kunnon ko fi hiugol gitemaade wadirda ko o kunnon ko wadirda ko ko fiisi gorko faala ma ndarude nendire yitere ma nda yokum baro o ko pellet a wadira ko si wona fi yokul labi yonnon ida ittude wo ko ida suudude ko laba ida fenyinde ko laba kon jokkuda jilbabu wingi ko betungi wona jilbabu wi labangi jilbabu wi yodungi no pikka tawa kala ko hewti ko ben hande non sa yi jankari jilbabu mabbe on de ko class kono class on ka shaytane wana ka Allahu jalla wa ala parce que class on ka Allahu jalla wa ala ko jilbabu motata ko hondo woni ko dabba mo yeyi ha lay ay anda tak sonnajo si ko danejo si ko balejo afamata hay fusema himo wadi gang hayo ni mo wadi soksi hatimitis kono wobbe hande ko bazen woni wadde be wada bazen wi molana hay si badi tigare joutunde be ari e haaju ko baybe banta tigare ne jama o ya bazen wi ngile sinun do wada li bernde muttata wallahi hande hide mari ko yurmi kono ko bori yurmude kon ko yo sonnaajo wonu e dum do fow wobbe no aybini ramoda wobbe no ngini ramoda wobbe no yenni ramoda wobbe no wikko ramoda wobbe no yenni ramoda e alhaaliji lakkere den no tampiniramuda o aroya yawmal qiyamati wa tawajjumi meden jalla wa ala allah yamu atimminanu shartiji hijabu din joddima alaado kono muri du yurmune ene goddo si yeey juulugol himo andi salligi makko on boni on si mo faala o juuli fana gila ka fana heewi ha alansara naati darde den hakke ko de juuti ko de laba ko de foti ko o julde makko nende selde fi dun do labirama ni o tampiri ni o darori ni yawmal qiyamati o yobete don goddo atake idan ko sharti on woni ko manki ka hijabu kadi si sharti goto manki ayangoto ni an sonnajo ayangoto iza fasada shartu fasada al mashrutu alai on kala da indo mawda ni makono no labi pos sharti tammo on ko ay yakuna al hijabu فضفاضا غير ضيقا بمعنى كو حجاب وون حجاب متوتا كو ياجودو وانا افادو تواهي مو اجيتي باندو سوناجو نو سيرتي كوي ايواي كوي ترلين شين دو اي دبي اي كوناندي سفادين بي سوناجو تاسو وادي كون تاي كون ايفازي اسيكاي كو تاير جو كاسيرادا اي ديمو جوني توا سبحان الله dun kadi ara tiggan won kun der ton ko wobbe ko kun non to wobbe woni wadde kun ala haka balbe do be detta ni gabu e defir ko e koy ko do yata sonnaajo no detti ni gabu on defir kun mo yaltiri yas tawa kun do ko sida natu de kakuri ko dun watta ko wadi non ko ka yeso do tun ku wali hay tinde den do ko suddata fu ko ya bugo bokkoy koy baawo ga habba wobbe ko koy yarata makiti wobbe ko koy yarata pera wobbe ko koy yarata dennabo wobbe ko koy yarata haajuji ko koy be yarata dudal onto fokki tude nganne hijabu on ko yo wonu yaajudo accitudo bandu sonnaajo on hara bannu nundu desinaaki bannu nundu formaaki e der hijabu ko wadi si tawidu wadi ara sharti on boni ana ciudaari makko ni o fenyini de kayas wonno je ha ciudaari sonnaajo formu bannu makko no si tawidu ndo yalti kayas wallahi hande no wadi sonnaabe be tawata si be fejji yeso ma angalde atawayi himo wadi koy dolo koy dubai do woko jilbab modi kunti gawno haddi kunni gabu on kurida modi hurundaajo anda kanko tigi ittiri majje nano e nyaamo himo wadi godde kadi ka kolli koyde modetti jawe wadi e juudden dini non detti jawe go kadi wadi e koyngal go himo jawi e chukki suwal ngal tawata sikay echelle caroler jo jawo wo etage himo dari don ha ngadi tawa himo rondi sakuwal himo urniti himo yalte yasi taw kunnon kadi seru kum monon hikum pikka ka juude ga no pikka ka dande no pikka ka koyde ngala yude dum ene yude ka o do non lando na mo inna ma ko hijabu shar'i o wadi ko wallahi no yurmi wadi ala ko satti ibnu adam ya daro e gollal tawahida sikki hida feewi tawa feewa hida sikki hida gollude ko mojji tawa saaru yawmal qiyamah ko yangi wallahi no yurmi turki allah subhanahu wa ta'ala ya allah ittu dungo e mabbe sharti mo tawata ko sharti na yamo ko ayyakuna alhijabu kafifan ghayra kashifan ko yo wonu hijabu mo tata ko chonchol tekkugol wana chonchol dewulugol ande kadi nyoybe tiggado e tigga buy e mabbe no do yo allah faabobe wonno bagi we wona koy addede koy sonnaajo si dettirun non tiggare o wadi wobbe si hucci tum be fewti ka henere den kan day ngugu wattu ara da renti leggal dande ngal ka ara da renti leggal dande sonnaajo wobbe ben ta hay nowrun mun hida renti ka der tiggare der tum hakke ko dewuliko yonno no jiya e shartiji din ko baako yo surro ko yo wonu hijabu motawata ko hijabu tekkudo wana hijabu motawata ko hijabu wana yo taw ko hijabu motata ko dewludo si wonu dewludo ko wirto wana surro ash-shartu al-khamis ko alla yakuna al-hijabu min libasi ar-rijal ko yo taw hijabu ko oborni kon jeyaka e chonchi worbe be wonon de ngandi nelado alayhi salatu wassalam la'ana al-mutashabbihina min ar-rijali bin-nisa'i wal-mutashabbihati min an-nisa'i bir-rijal nelado alayhi salatu wassalam be hudi sonnabe be tawata ko nandindintobe worbe be e worbe nandindintobe e sonnabe be joni no sitawi hauri kanko sonnajo on ko pantalonji worbe woni ko woni wattade masalan mo wadde jilbab ko no mo mari pantalon der yandi karmo ko be no lurri si sonnaajo wadde pantalon ka o watta pantalon no wodi e mabbe be jaba e wadu pantalon few kambe be enni pantalon sonnaajo ala pantalon fu ko gorko je be jaba pantalon no sellani sonnaajo je ay mabbe sheikh abdul aziz ibn abdullah ibn baz je ay mabbe sheikh muhammad ibn salih al uthaymeen kambe be jaba few pantalon no sellani sonnaajo hay si ko yeso modi mako be maaki pantalon debbo ala pantalon fu ko gorko je e wonnon karamo ko be go wana beedo sheikh abdul razzaq afifi je yabe e karamo ko be mawbe be maaki wonde ma pantalon jidi no fecci didi be maaki no di pantalon mo tawata on don ko lirijali no di pantalon mo tawata on don ko linisa e maaki mo tawata on don ko lirijali no harmani sonnaabe be watta goldo amma mo tawata on ko linisa'i be maaki sitawi ko yaajudo ara ko yaajudo kanko pantalon on o faada o yaltinta form sonnaajo e o wirtataamo ino sellata o watto on don yeso bandiraabe makko men e yeso bibbe makko men e yeso sonnaabe luttube men amma si tawi pantalon on ko faadudo hara o yaltinay hajmu makko on kanko sonnaajo form bandu makko non o do dagota ko yo borno mo siwana yeso modi makko wadi karamo ko bembe maake no jeya e faljere le sonnaabe ben jogi hande sibe moboniri kambe tun aye sonnaabe gota ko chonchoy koy tawata ko faadu koy bi maana fanyinay koy buse mabbe den faadu koy fanyinay koy form balli mabbe din be bornoto hakkunde mabbe misal be na koy pera be woni ma koy denna bobbe woni ma koy sifadin piji be woni karamo ko bembe maaki kala chonchol fanyinay gol form sonnaajo yaltinay gol ko woni ko hakkunde ka wuddu makko e ka koppi makko do dago taako yo borno dum hakkunde makko hay e sonnaabe be o yeso modi makko tun daganto mo wadugo Sheikh Usaymin hibe wadi tanbihi molanaado e mudo kadhalika Sheikh Fozan be wadi tanbihi molanaado e mudo wadi sonnaabe buino faljude dum sibe mo bondiro e kambe tu wobbe ko kola wo yaltidata e mo yeso luttube be be maaki dago taako pewno idan pero kambe be yari wonde sitay pantalon on ko pantalon sonnaajo tay ko faadu do yaltino hajmu on ay ko yo wadam mo ko modi makko rek amma luttube be dagota ko yo wadam idan chonchongol ko yo tawgol nandita e chonchi beedo be tawata ko worbe den kala chonchol gol tawata ko worbe ben tun innori daganta ko sonnaajo yo borno innugol ko modi an jeyo mi detti mi borno dagota wano woniri non si tawi chonchongol ko sonna ben tungal he gol herore innugol ko bengu an jeyo mi detti mi borno dagota famane dun do gorko on no mari chonchi makko ni sonnaajo on no mari chonchi ni wodi non chonchi godi tawata ko di mushtaraka bainahuma hara e leydi kabe woni don gorko bornoto sonnaajo bornoto sal kan der suudu gorko mbori ke sonnaajo mbori ke don ala ella parce ko hunde ne tawata hidde kafi e mum kono si dawi tun heerori gorko si sonnaajo mborne ke jama on ginnay ko cenci gorko bornida dagota ko yo borno si heerori kazalika sonnaajo tay gorko mborne ke be innay ko cenci sonnaajo bornida daganta ko mo wadugo e sharti mo tawata ko sharti jeega on ko alla yakuna alhijabu min albisatil kafirat o yotaw hijabu on o jiyaka e chonchi di tata ko chonchi hefera be ido chonchi di tata sonna be hefera be ko be andira ko be bornoto ko dun do daganta ko sonna jo gombin do bornago madama ko chonchi di tata sa borni keti dun ko jiyadun e shi'aruji mabbe kambe hefera be ko shi'aruji dina mabbe kan daganta ko sonnaajo mo tawata ko sonnaajo gondindo on yo borno sifadin non cionci no harmani mo fu sharti mo tawata ko sharti jedda mo on ko alla yakuna fil hijabi shay'un min as-suwar bimaana suwar e zawatil arwah ko yo taw on jilbaabu mo woni bornade din cionci di o bornoto tawa ala e din non cionci hay e hune ko tawata ko ko pirintina ko nandin dina e ko mari wonki yani ara cholo e desinaki e mudu ko wana non nyaari we desinaki e mudu kala ko tata ko ko mari wonki ara foto mun desinaki e mudu daganta ko mo kadi wadu gol dun do sharti mo tata ko jeta tabo sakkitorojo ko alla yakuna alhijabu libasa shuhrah ko yo taw hijabu o jiyaka e dido cionci di tawata ko di nelano alayhi salatu wassalam be innuno libasu shuhrah wonete libasu shuhrah ko cionci di neddo on o bornoto tawa hakke ko di laba kon ko bornorta di ko fi kala ka o yeyi yo taw gite yimbe ben fo ko e makko kanko tu wonta be darata luttube be libasu shuhrah walla cionci di o bornoto din ko cionci jaso di ha tawa kala ka o yeyi yimbe men be ndara mo ha be nakari kanyo no rudi kari kanko haaju makko ala aduna ndari cionci makko hay seki o nyawtata koni o jokirta en baono moje en baono fala aljanna telene lalo alayhi salatu wassalam be maki mal labisa libasa shuhratin fid dunya be maki albasahu allah libasa mazallatin yawm alqiyamah hadith abdullah ibn umar be magi kala neddo bornido kaduna do cionci shuhura tay anni e makko ko dungo bornori din don cionci hayzi tawi ko wadiri dungo fi jamaa innu karino ruudi karino yawmal qiyama allah borno yemo cionci jaasere o borno yemo cionci di tawata yimbe den fop jaasina mo tagore ne fonde jaasina idan dido ko sharti ji jeta titimmudi tis di karmo ko be bembe wallini fi hijabu sonnajo sonnajo kala sonnajo en torori mo lillahi wa fillah yo on dartu cionci di woni e bornade din si tawi dun do timmi walillahi alhamd ko hijabu shar'i o wadi o tabitu e mudu si tawi gotum pet manki e dun do yo andu wonde wana hijabu shar'i o wani yo wakilo o timmintina fi yo tawo jomi makko hara ko cionci dina kan tigi o bornu ko wana non worbe ben goto kala yo aini tu sonnabe mudum be wata e yejjitu ko jomi menen tabaarak wa ta'ala o farli e hore men ko o wi ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran ko ono yo gondimbe dande wonkiji modon dinge be ngureji modon di yite nelano alayhi salatu wassalam be magi ka hadith ibn umar kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati goto kala mon no aynina o landitoyte ko aynina be do sonnabe bi wonda jombude adda be Allahu darno ye be o darno ye ma o lando ma kon wonno da fiyo be dadu yite don non hande o worbe go kambe o dette tumburi jonna sonnajo wa o sodo ye jilbabu ngi sodi o ara sodo ye nigabu ko sodi o ara sodo ye padi ngi sodi o ara e o yaltirano o falira wado ya laali be fokkito de yaltugol o yanno wadi laali e juuden haayo ni wada soketi wada ganga nan tagor ko no na yilto wada ga wada soketi sa wada le jokkatala ananta moy na minniga bugite iwtirta bawa bal wobe be ngata no weltori ko tay bengu mabbe no wadde sifadin piji no way wa worbe be tawata ben ko fureji wondi jindude no memmino ka leedi no taw hay nyungi no buri be faida fayda daro inna bengu mu jabu do passe jettu taxi moto yaha subhanallah ngo ngurdan ko se jettu gol bengu mu jonna ko jonni wo jabu do passe jawa taxi moto yaha mi tawete ka sudu sonna joma bumi do yo yaw suka on nada vite son tun o walo e hore makko suka on pousa bawtun o daro o hundomo be yara no habe dettindirana numeroji watta wiide mimmi do mari taxi moto jo adde tummi noddaym be yara non be yara non ha piji go fejja hakkunde mabbe darda en na sonnaajo on feewa hara ko ngukki mudo sonna be jelo hande fottata ne nyande men fotti e goddo koza do himo e taxi moto ba o yi'i men o kuuli men kulande mene wonbe be ngander auto men fo men majjita wannon o haynike men o taymen haynike mo do o yi'i men men yi'i mo ko ba o yilti yitere den mi sikki ko firifiri ventilateur woni wayltaade o woni ha fejjete a hulale jomi ma tabaaraku wa ta'ala a jawi ba o gorko mene sa yimen tan daru men gite bonde men jeejima ko wonna gollude ko nga tawre dum jomi ma tabaaraku wa ta'ala haray ko daruri be inni men ko daruri be wi men ko ni eni eni ado taxi moto arde an sonnaajo hari dinno keli di yahayno daado a wiray woni ala wirude hari a hoccoto woni cikkoda ala hoccade tikka a seppay woni yaha ha hande a helali dum ha hande a barmali dum ha hande a nawnali dum joni ba taxi moto ari daro da non inna ko daruri daruri a wolay non hakkunde jama kon Allahu jalla wa ala atoye mo yawmal qiyam ara en turike sonnaabe buumiibe dem yandi sabu Allah yobe eto be nanda e sonnaabe sahaba be yobe eto be nanda e sonnaabe ne laadum alayhi salatu wassalam yobe artirdi do hijabuji mabbe hijabu sharia yankejo on be acca ko ko be woni wadde do wata be yango be tawya joomi mabbe tawa ko mere yobe sorto e tiragol photo nada e dido reseaux sociaux ji kondu nun nafata be e do gorko bengu makko no Facebook ko ndari o tayi mo mari terle 4000 ami bengu makko no TikTok so ndari o tayi mo mari terle 8000 ami bengu makko no Instagram no gasa don o hebi 12000 ami be wona enum non fow si o nati sonnaajo on no connecti si o yalti sonnaajo on no connecti si tawi hawri o nyamay o ya hay sino wadande mo mafe sonnaajo on no connecti o connecto yirndi suma o connecto yirndi loppo o connecto mafe kon suma o connecto ndiyan dan duuda o connecto mafe kon beba o connecto nyama ko haada o connecto landan duuda modi makko ar ya kiki den na o yafo to hande non mi faljuma faalja Allah subhanahu wa ta'ala fewu en o fewna be do sonnaabe mede hada wa billahi tawfiq fama kana fihi min sawabin famin Allah wahdahu وما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان الله ورسوله منه برا أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا نبارك يقول لي جماع بدين يفيكو جماع بدين فو وتابنتنا يأني أماء فو يولو توحيد يولو سنة haaw jettita en haray mo wela en o hawta en ka aljanna e do insha Allah taala jango etenen en fawtoto jango etenen en fawtoto e talata baaw futro on idan mari muhadara wadete do wanindra muhadara wadatedo wanindra ko bennata don ka yalegei walla benna nanasu kalifur jabriya ko jabriya ayo ma ka yalegei siawi jabriya siawi ka yalegei fo hewto insha Allah ba futron do kadi be wadani en chudari bornateri o do sonnaajo enen kadi worbe ben prepare mawdu me on arde ko wannon be holli sendari ka haqiqa den tori yo Allah subhanahu wa ta'ala artira en imanuji din modja kono den haton jini nini e o zaman mo wonden do al muharrikat wandi moteron si moteron danike are modja ka ko bernde den o iman sen dari kare ben ka mawdu wowla don do fimu kala hiran do islamu so yi o tawa ino ma pinika kon do fokkuto de ko ila Allah ben na ka adna do lutete haray sife yi don wiide mawdu men ene worben kan no arde bayru boy hande si nyoi joni bazen jidi si hewti ka fodumal no to don ko non wadirde bani ayyamba tu anda ko belki tamba si ko bazen jidi wobbe pantali din joni hari masha Allah kono joni si yehi ko kala basa si hewti no kugo deja no wadirde bani ba fedde ya leton a cerno ko fedde gol tanni piji din a joyta naydi joyta na dina makan idan be arabe yewta en fi cuudari be do worbe ko honno gorko hani bornorde no wawa den don yewtorde wona wanindira wiiden gadi hibe mari mawdu en seral be filli filli non non kadi ka atharu zunub batte ido junubaji ido bakkatuji wona di Allah wona yeddirede hande ka hore leydi do batte di do e ngurnda yimbe ben mo be ka be nguremu batte di bakkatuji ka be ngurema batte di be ngure batte di bakkatuji ka wonna da don e golludeede haka hatti idan be yewta e on do mawdu insha Allah taala hare kadi no ebba sitay ko dum Allah on hoddiri hay dawra en waday dawra hare non dawra on ko wadano itaymo ko kani usaz kalo e usaz idris insha Allah taala den tori yo Allah newi are mo beno tora du'a si tayle ne waki dawraw be wadana en be fo mabbe muhadaraji insha Allah taala ember ko wodduden do wa fil harakati baraka ka en waday haraka lallahu jalla wa ala wa na en barki e haraka jidin den tori yo wadana en barki mudum o wada haraka fi makko woni ko wadira daiman ko en andutu de tobber do ko wela Allah won den dabude den tori yo okke wela e makko idan haray non wiidem e talata on jango yo mobe yo fawto yandi woni ni yontere yonternde timmi tis den en fawta kaynde wotere ka muhadaraji no wadde en yewti fi tawhid en yewti fi shirku en yewti fi sunna en yewti fi ashabab hankin ba futroto muhadara buy fu u futino don yimbe buy dawru shabab kono no woda no ajentede e dun do fo wadama ala kulli halin be wadi en be wadani en kadi fi gandal en serali kadi den darde en dare mawduji tawata di tawji den din di tamjin den ido yuharrik tawata hara di mem min tin ay motero ala bi idnillahi taala di burta nafude en falti ke don insha Allah taala hare landal no ari do yafo do be jabatu ngal don rabbinine jama wajite wono wodi hande do tawaye ko jarri baro den enen be yimbe jokkube sunna do e ka be ngureji atawaye baba jon ko neddo sunna walillahi alhamdu nene jon kadi ko neddo sunna walillahi alhamdu kono be arsike jiwo biddo jiwo be inna o do sawolni mo fi hijabu walla kambe tigi si jiwo on wi ino fala bumade ben e abbotahu a heba modi walla wobbe inna joni accuta ha gayna ecole ma on joni onum be mari nasiha ko be fewtinta o do babajo e o do neneje tawata rabe jokki an neneje hida bumi hida wadi dum am babajo on kadi da gondini hi hida jabi ko bengu ma wadi ko hi ko ko hunde shar'inande joni non Allah no okkori on non biddo suddido kono on falaka on non bumo taho ha o gayna jande makko ne walla ha o heba modi kono mardo nasiha e fi o do walla be do mawbe jardi boraabe dun do tigi tigi lande den no duudi hare be jabanto en dun do e der 5 minutes be duddinta on vaami be ala fontade do go en ala tidi be fonto hande kadi do on dalilaji di yoni insha Allah taala barakallahu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa atba'ihi bi ihsanin fatibatan allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-alimul hakim. E haray ko marden ko wasiyoto dem bedo gogo on taw ko be andu hino waddi be neugol bedo gedal be mabbe e jannugol gedo gedal be mabbe kaado diina Islam no waddi be wallitagol bedo be jokka ko Allah subhanahu wa ta'ala farli ko ngedo mabbe. E gandi odo hijabu ash-shar'i waddagol makko e hore sonnajo Allah jalla wa ala wa sharti niralidun hebugol makko modi kadhalika wa sharti niralidun gonugol makko kanko sonnajo ngo gayni ekol makko bal ko o sharti niridun kanko Allah jalla wa ala ko timmugol piji didi honde aranere den ko ko wiete kon al-bulugh hillife gol makko kanko jiwo honde dimmere den ko ko wiete kon ko wiete kon al-aql bi mana sellugol haqqille den on non kala neddo mo tawata ko o balighun aqil o do ko mukallaf kala mo tata o hellifa ma haqqille den hide selli o fawa ma sharia dinaka foti ko o gorko walla ko o suddido sonnaajo on mande kellefu e makko ko gotel e piji nay so hebi duubi sappo e jowi haray o hellifa ma hay sitay o yali fi lay e makko sitawi hauri o yi fi laye e makko kanko sonnaajo on tay wana nawnaare bi mana na duubi to soki katata ko nawnaare addata sifa duubi nay duubi joyi walla duubi jeego wanno no wodi jiwe go be yi fi laye terlen din duubi don dun don ko nawnaare addata dum ko benta kon puberté précoce dun do wattaake itibar ka sharia non si karmo ko be gobe maaki wonde ko buri fandude kon e duubi di o hebirta din fi laye kambe be happi duubi jeenay be maaki ko dum buri fandude wobbe ko no yaari sitay o yi fi laye makko on tawi wana ka tawata don ka kanawnaare de taskataake haray o helli faama hay so hebal duubi sappo e joyi o wana non sitawi kanko sonnaajo on e mani yu yalti e makko ndiyam mani yu yalti e makko bi shahwatin tay ko shahwa yaltir foti himo daani walla himo fini aray o wiete kon e kelle fuye yawi mo kanko sonnaajo on o fawama sharia amma si tawi na dun do woni ko yaltiri wana shahwa dun do wana ko watti itibar e mum huunde ne tawata ko nayabire de o si tawi hawri ko wiete ko lebi le wuddu akramakumullah wa azzakum sidun don ari e makko kadi tawi kadi na nawnaare nen ko no wodi popo e bayda jiwo e ko duubi nay dun no ara e mabbe ta ko nawnaare woni sabu si tawi na gon don sengo ko dal karmo ko ben be sendi hakkude hay lebi din none majjo no di wayno ka andingol ko none ombo woni wattaake itibar lebo e ko tawata ko yalta e ko hara ko cewu ko e bowru ko e ko tawata wanasifa lebi ko yaltanta ko neddo hellifa do tigi demaki ko dum ko wattaake itibar sitay ko ari e makko sifa le duubi nay duubi joy duubi jeego duubi jeddi ko wattaake itibar amma sitawi hauri ari ka sanga ka duwa arde non tigi dun non kadi ko mande kelle fu yedi do nay gotu nge majji so hebi hara o hellifa ka o hellifa don kanko sonnaajo ngare waddike hore makko onnu julugol ka waddike hore makko horugol ka katawata don julugol waddike mo horugol waddike mo kala shariyaaji din di waddike mo fewndo on saayidi waddi di sifa makko o don hijabo mo waddi mo no karmo ko bembe makirino shartinaka be o heba modi shartinaka be o gayna jande makko ne yo non si tawi kanko jiwo on ko maw makko ben tigi duwa etade tinno ha o wadado be andina mo fiidum be ekkita mo gila ka woni toso kum be yidina mo jandida e mo si tawi non kanko sonnaajo on tigi jiwo on tigi Allah okkimo haqqille dun don o wi o waday mawbe makko ben no harmani be yobe hadu mo dum hujja innugol ha o jombe hujja innugol ha o gayna jangugol o heewi kadi wobbe gobe tata be jarri gorte do anduno wobbe go labbe be mo non jarrabo e jiwo mabbe on o buumi few mawbe makko be be inniya fe on do adwa ka buumaade fe on do daway accude taw accu ha accu ha accu ha be forsi mo haabe ittini mo cionci makko nin iblis alayhi la'na do mo ha o wado zina o hebi biddo waddani be al muntada salaf o hebi biddo addi o jonni be wanno ko dum be faalno eh ay jitaina dum be faala ka lisan maqal mabbe kono no yurmi ha fejjiti si biddo ma subike pewal o wi'i wonde ko pewal ngal woni ko o faala wallumo o yahay mo ko buri heewde kon si a ittimo e pewal ngal Allahu jalla wa ala jarri borto mo boylare e si o boylike kadi ndem boylare wontante sadma molanaado ka bernde ma fayda ha ma yaa yejjitataa aray ko wasiyoto dem be ko be hulu Allahu tabaaraku wa ta'ala be acca sonnaabe dem be buumo buuma gol hadata jombe ko jelo wirti ka yaasi do be ronku modi ay joni ko jelo buumi be hebino modi amma ko yondire e fiyaake ecole jangugol sonnaajo ecole wana ko waddi ko amrun mubah si tawi shartiji din timmi no karmo ko be maake no ko hunde dagine si tawi shartiji din timmi amma non buuma gol makko gol kanko sonnaajo ko waddi ene hunde waddinde no accitire fi hunde dagine la idan ko woni yalla tabaaraku wa ta'ala wallu en heben do tawa ecole jidin sonnaabe buumi be waaji jangude nuno han ay haydo e leede heferabe on Espagne kambe be mari ecole ji sonnaabe buumi be ko Espagne be men wiide mo sonnaabe buumi be yahay ecole taabe wadi niqabuji mabbe Espagne Canada be mari nokkeli gono ton sonnaabe buumoto be yaha be jango ya gande mabbe dem be gayna be yalta goddo lando ta ko be goddo yonno ko fi hollum enen ko leydi ndi tata ko 80 mi anda 10 e ko 5% julbe tawa goddo wada e mesh onato ya ekola la mushkila kono si goddo wadi tiggare o buumi ke o ye jangugol inne o jangata سيوتي وادو اكزامي اني واتا بركه الله سبحانه وتعالى يا الله نينا نغن هذا ولله التوفيق السلام عليكم ورحمه الله والله اعلم اري دون جنتي او راديو من المنتدى السلفي منوفالا هندغول مجبردي دو هيتوجي يو هوتو كاشين تيليجرام منتدى السلفي يا الله أن نفر إن فجزاكم الله خيرا